الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا وآله الطاهرين. از مفعولها دو تای دیگه مونده که نسبتا هم ساده است، یکی مفعولون فیه و دیگری مفعولون معه. بعد بحث بعدی حال و تمیز و استثناست که مباحث بعدی ماست. مفعولون فی، المفعول فی. مفعولون فی دو جوره، یعنی ال یعنی الذی، مفعول یعنی فعل، هوی توش یعنی الفعل و فیه میشه چیزی که انجام داده شده، فعل کار در او، چیزی که کار در او بگید انجام شده. حالا چیزی که کار در او انجام میشه دو تا چیزه، یعنی الان مثلا درس دادن ما یه کاره، در دو تا ظرف انجام میشه، یکی ظرف مکانی یعنی کلاس، یکی ظرف زمانی یعنی ساعتی که توش هستی. پس اونی که فعل درش انجام میشه، درش انجام میشه دو تاست، یا مکانه یا زمان، دیگه غیر از این دوتا که نمیتونه باشه. پس المفعول فی او ظرف، مفعول فی بهش میگن، ظرف هم بهش میگن، گاهی میگن ظرف زمان، گاهی میگن ظرف مکان. المفعول فی او ظرف، هو اسم و زمانه او مکانه، اسمیست که دلالت بر زمان میکنه یا دلالت بر مکان میکنه، اسم و زمان او مکان. زمن معنافی، در ضمن خودش گرفته معنای فی رو، یعنی وقتی که تلفظ میکنی فی نیست، ولی وقتی که معنا بشه میبینی که این کار در این را، مثلا فرض کن میگی مثلا سلیتو یومل جمعته، این سلیتو نماز خوندم، یوم ظرف مفعول فیه زمانه، یوم الجمعته، ولی وقتی که موقعی که توجه بهش میکنی میشه نماز خوندم در روز جمعه، یا نماز خوندن من در اون روزه، بگید جمعه بانده شد، مشخص شده نه؟ مثلا نگاه میکنی میگه لا تقتلو یوسفه، نکشید یوسف رو، القوه فی غیابت الجب، اینجا فی هست، درست شو؟ اگر بود که ها القوه مکانن، مکانن چیه؟ منصوبه. القوه مکانن یعنی چی؟ یعنی بندازیدش یه جایی، یعنی در جایی، معنای چی داره؟ بگید فی داره، یعنی ظرفیت، یه چیزی داخل یه چیزی، حالا داخل زمانی یا داخل بگید مکانی. نحو الان مثال میزنه، سلام سلام علیکم، سمتو یومن، سمتو یومن یعنی چی؟ روزه گرفتم در روزی، یعنی در روزی از روزها من روزه گرفتم، در روزی، یعنی روزه گرفتنم تو یه روزی واقع شد. مشیتو میلن مایل، فرسخن، یعنی میلن، فرسخن، این مکانه، یعنی مشی من، حرکت من واقع شد در یک مایلی، در یک فرسخ. از هم بگو جلس تو خلفکه، یعنی پشت سرتو، در پشت سرتو نشستم. جلس تو امامکه، در جلوی روی تو نشستم، در داره تو معنا، درست شده نه؟ حالا دقت، اگر یه موقع اون دره ظاهر بشه، اون فیه دیگه بهش ظرف نمیگن، میشه جارو بگید مجرور، منصوبه ظرفه، غیر منصوب جارو، مثل بحث مفعول له که داشتیم دیگه، میشه جارو مجرور. فائدتون، اذا کان اسما از زمان و المکان، اگر یه موقع دوتا اسم زمان و مکان، لا یتزمنان معنافی، ظرفیت نباشه، کار در اون زمان یا در اون مکان واقع نشده باشه. مثلا الان نگاه کن تو قرآن داریم وَتَّقُوا يَوْمًا، وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا. این وَتَّقُوا يَوْمًا اینجا نمیخواد بگه پرهیزگاری کنید در روزی که، در اون روز اصلا معنا نداره، کسی غیر از پرهیزگاری کاری نمیتونه بکنه. این وَتَّقُوا يَوْمًا، يَوْمًا درسته که است، این تقوا در اون روز واقع نمیشه. وَتَّقُوا يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، در اون روز تقوا واقع نمیشه، بلکه تقوا و ترس بگید بر اون روز واقع میشه. لذا این یومن میشه مفعولم به، میشه مفعولم به. این نیست که هر کجا شما زمان دیدید منصوب بود بگید این چیه، مفعولم فیه، یا مکان دیدید منصوب بود بگید مفعولم فیه، بلکه ممکنه که اون مفعولم به باشه. شما باید چیکار بکنید؟ نگاه کنید ببینید آیا فعل شما در او، یعنی در اون زمان یا در اون مکان واقع شده یا نشده. اگه واقع شده میشه ظرف سلام علیکم، اگه نشده ظرف نیست. اذا کان اسما از زمانه و المکانه لا یتزمنان معنافی، در بر نگرفتن معنای فی رو. کان حکمهما که سایر، کان حکمها حکمهما که حکم سایر الاسماء المتصرف، حکمشون میشه مثل حکم سایر اسماء متصرفه دیگه، ظرف نیستن. فیکونان مبتدعن و خبرن، گاهی ممکنه بشه مبتدا و خبر. نحو یوم الجمعه یوم مبارک، معنی یوم الجمعه ظرفه، یومون هم ظرفه، ولی منظور از ظرف یعنی اسم زمانه. ولی اینجا یوم الجمعه مبتدا است، مضاف مضاف، یومون خبرش، مبارک صفته. یا نه او فاعلن او مفعولن به، ممکنه فاعل بشه ممکنه مفعولن به بشه. نهو از زبنی یوم الحره، از زبنی یوم الحره، اون روز گرم، یوم الحر، اون روز گرم از زبنی منو آزار داد. یعنی یوم الحره چیه؟ فاعل از زبنیست، فعل و مفعوله، یوم الحره بگو فاعلشه. وَتَّقُوا يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، میشه مفعولان به، مثال نزده ها. وَتَّقُوا يَوْمًا ها، وَتَّقُوا يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ، مثلا بگم شاهدتُ يَوْمَ نَجَاهِكَ، شاهدتُ يَوْمَ نَجَاهِكَ، یعنی چی؟ دیدم روز پیروزی تو، یعنی روز موفقیتت رو من دیدم، مفعول به. دقت، یوم نجاهک، نجاه یعنی چی؟ موفقیت. این ظرف از زمان، حالا دقت کنید، ظرف زمان گاهی مبهمه گاهی معینه، مکانم گاهی مبهمه گاهی چیه؟ معین. ظرف زمان مبهم باشه یا معین باشه، مختص باشه، درست شد؟ حالا مختصش معدود باشه، یعنی قابل شما، مثل یومین دو روز، فرقی نمیکنه. ظرف زمان چه مبهم، بگیم صمت و یومن، الان مبهمه، معدود باشه یومین، سلاست ایامن، درست شده؟ نه معدود، اونم باز جزء مبهمه. یا حتی مختص باشه، یعنی معین باشه، مثل یوم الجمعه میتونه منصوب بشه. پس تقسیم میکنیم به چی؟ مبهم، معین. مبهمش ممکنه بگو معدود باشه، دو تا باشه، دو روز، سه روز. میگه ان ظرف الزمان مبهمن کانه ام مختصن ام معدودن یسلوه کلهول نصب، صلاحیت داره هر کدوم از اینها بگید برای اینکه منصوب بشه، بشه مفعولون فی. یسلوه کلهول نصب علی ظرفیت، به تقدیر فی، به تقدیر فی یعنی به تضمین فی، به اینکه تضمین کرده معنای فی رو. نه با نگاه کن زرت و که یا اومل احد، این کدومشه؟ مختص، معینه. ملاقاتت کردم، دیدمت روز یکشنبه. صباحاً این کدومه؟ مبهمه دیگه، صبحش صباحاً، یعنی فی یوم الاحد، یعنی فی صباحاً، فی یوم الاحد، فی بگی صباحاً. حالا ممکنه شما بگید که آیا دوتا ظرف، الان یوم الاحد ظرف زرتوکه است، صباحاً هم ظرفشه، دوتا ظرف زمان، آیا دوتا ظرف زمان دوتا ظرف مکان میشه برای یه فعل آورد؟ یعنی الان یوم الاحد ظرف اول، صباحاً بگید ظرف دوم، هر دو هم ظرف زمانه، میشه یا نمیشه؟ میگن اگر یکیش داخل اون یکی باشه میشه، صباح جزئی از یوم الاحده میشه، ولی نمیتونست بگه یوم الاحد یوم الاثنین، نمیشه، چون یه فعل در دو زمان مختلف واقع نمیشه، ولی در جزئی از کل یک زمان واقع میشه. مثل اینکه بگیم امروز هفتم صبح، خب صبح داخل این روزه، بگید هفتم. بله دو تا مفعول فی داره. پس آیا یه فعل میتونه دو تا مفعول فی زمانی پیدا کنه؟ یا میتونه دو تا مفعول فی حتی مکانی پیدا کنه؟ به شرط اینکه یکیش داخله اون یکی باشه، جزئی از اون یکی باشه. و الا اگر دو تا مفعول فی مجزا باشه هیچ فعلی نمیتونه برداره. اصلا محال است که بتونه برداره. زرتو که یوم الاحد، الان حتی نگاه کنید نمیتونیم بگیم زرتو که یوم الاحد صباحاً مساءاً، باز نمیشه، مشخص شده نه، ولی میتونم بگم زرتو که یوم الاحد صباحاً و مساءاً، اون یکیش دیگه با واو اومده، آره اون یکی بگه که با واو اومده. در هر حال باید عقل هم بپذیرد که این فعل در اون زمانها قابلیت تحقق داره. ای فی یوم الاحد، فواید. ازا ظهرت فی، اگر یه موقع فی ظاهر شد، مثل همون موردی که بهتون نشون دادیم مشخص شد. حالا من ممکنه یه موقع فی ظاهر بشه، ممکنه یه حرف جر دیگری باشه به معنای فی ها. مثلا شما دارید ازا نودی علی صلاح من یوم جمعته، من اینجا به معنی فیه، مشخص شده نه؟ این که گفته ازا ظهرت فی، مثل اون بود که بگیم تو حرف تو بحث مفعولون له لام ظاهر بشه. خب همیشه که لام بگید نبود، لام رئیس حروف تعلیل بود، فی هم رئیس حروف ظرفی است، ولی گاهی اوقات فی نیست منه، مثل ازا نودی علی صلاح من یوم جماعته. ازا ظهرت فی جر از ظرفو، ظرف میشه مجرور، ظرف هست، زمان فعل هست، اما دیگه بهش ظرف اصطلاحی مفعول فی بگید نمیگم. کباغ الاسما، نبو ازورو کفی قدن، ملاقات میکنم تو رو در فردا. الان اگر گفته بود ازورو که قدن مفعول فی، اما از او رو که فی قدن جار و مجرور، متعلق به از او رو که، گرچه از نظر معنا هر دوتا چیه؟ یکی هست، یکیش تضمین معنای فی رو کرده، یکیش خود فی رو در ظاهر دارد، ولی یکیش اونی که منصوبه مفعول فیه، اونی که مجروره جار و مجروره. دو، ازا کانن فعلو مما ینغزی شیئن فشیئن، بعضی فعلا هستن که انجام میشن یواش یواش، یعنی فعل تدریجی هم. این نوع فعل ها نمیشه شما ظرف بدون فی براشون بیاری، باید حتما بگی فی ذکر بشه. فلابد من اظهار فی مع ظرف زمان، حتما باید ظرف زمانش با فی بیاد، بدون فی نمیشه. الان تو زرتو کمی شد، از او رو کمی شد، چون زیارت تدریجی نیست، واقع میشه دیگه، دیدار اتفاق میفته، لذا میتونستیم بگیم از او رو که قدم، میتونستیم هم بگیم از او رو کفی قدم، درست شد؟ میشد بگیم. اما اگه تدریجی باشه حتما باید فی ذکر بشه. نگاه کن نحو، بنیتو البیت، این خانه رو ساختم. من یه خانه رو نشون میدم میگم این خونه رو من ساختم، نمیتونم بگم سنتین چون تدریجی ساخته میشه، امروز 10 سانت پیشو میاریم بالا، بعد هم تو یواش یواش یواش ساخته میشه تا میرسه به کلید پریزش و غیره ساخته شد. احسن، این بنیت البیت باید بگم فی، بگید سنتین، نمیتونم بگم بگو سنتین. و نگاه کن نقحت الکتابه، این کتاب رو بگو راستوریستش کردم، ویراستاریش کردم، تنقیحش کردم این کتاب رو، فی اسبوعین، در دو هفته. پس تنقیح تو دو هفته داشته واقع می شده، در کل این دو هفته داشته تنقیح می شده، در کفت کل این دو سال داشته خونه بگید ساخته می شود. پس اگر این طور بود باید حتما با چی بیاد بگید؟ یعنی انجام میشه، انجام میشه، شیئن فشیئن یعنی یواش یواش، چیزی پس چیزی، یعنی تیکه تیکه. اگر فعل اینطوری بود، زمانم بود، حتما باید فی بگید ذکرش، حتما باید فی بگید ذکرش. این غیر از مثلا ملاقات کردن، دیدن، زدن، خوردن، ها، اینا شیئن فشیئن نیست، زمانش بگید استمرار نداره. اینو خوب دقت کنید، اذا کان الفعل مما ينقضي شيئا فشيئا فلا بد من اظهار فی، دیگه نمیتونه تضمین معنای فی رو کنه، مع ظرف زمانا. نحو بنیت البیت فی سنتین، نقحت الکتاب فی اسبوعین، معلومه مشخصه. اما اگر نه استمرار نباشه میشه ینسب علی الظرفیت من اسماء المکان. پس اسم زمان ها رو گفتیم چی؟ گفتیم به همه اقسامش، چه معین، چه مبهم، چه معدود، حتما میشه با فی بیاد، میشه بدون فی بیاد، لزومی به اومدن فی نیست، و میتونه منصوب بشه بنابر ظرفیت، میتونه مجرور بشه به فی، مگر در یه صورت که حتما باید فی ذکر بشه. کدوم صورت بود؟ این که فعل تدریجی باشه. نه نه، ببینید استمرارش استمرار زمانه چیز نیست، ولی هر فعلی استمرار داره، هر فعلی استمرار، استمراری که زمانش طولانی باشه، مثل سنه، سنته. این اگر مثلا گفته بود ها ببین بنه یعنی اون فعله جوریه که ساختن داره همینطوری ادامه پیدا میکنه در 3 سال 4 سال 2 سال اینطوری، یا مثل مثلا نقحت الکتابه، چون تنقیح کتاب نمیتونه تو یه زمان واقع بشه، اما میتونست بگه قرأت الکتابه، قرأت الکتابه امسه، دیروز این کتابو خوندم، گرچه خوندن این کتابم بگو ممکن 2 ساعت 1 ساعت طول کشیده، ولی شیئن فشیئن نیست. ینسب علی الظرفیت، منصوب میشه بنابر ظرفیت، من اسماء المکان، از اسماء مکان دوتاش منصوب میشه نوعان، یکی المبهم، مبهمش، مبهم اسماء جهات، هم اسماء جهات چیه؟ بالا، پایین، چپ، راست، جلو، عقب، میشه 6 جهت، ولی 6 تا لفظ نداره، لفظاش بیشتره، چون مثلا جلو امام داره، قدام هم داره، درست شد یا نه؟ اینه که کلماتش بیش از جهاتشه، ولی کلماتی که دلالت بر جهات ست میکنه منصوب میشه بنابر ظرف. جلست و یمینه کرد، جلست و شماله کرد، میگه که اسماء الجهات، اسماء جهات. دوم اسماء مقادیر، اینو نباید با اسماء جهات قاطی میکرد، اسماء چی بگید؟ مقادیر، مقدارها، مثل فرسخ، مثل بگید کیلومتر، مثل میل. نه با نگاه کن، تلفت تو، تلفت تو، تلفته یعنی اینجوری برگش التفات کرد، تلفت تو یمنتن و یسرتن، به راست و چپ هم اینطور نگاه کردن، درسته؟ این یمنتن و یسرتن چیه؟ منصوب است و مفعول فیه برای تلفظ. مفعول فیه مکانیه، به مکان راستی، به مکان چپه که بود نگاه کرد، چپ و راست رو نگاه. چرا دیگه؟ یعنی التفات من، توجه من در کدام مکان واقع شد؟ در مکان چپم، در مکان راستم. درست شده نه؟ قطعتو فی ساعت میلین، قطعتو فی ساعت میلین، پیمودم در یک ساعت، بگید میلین، دو مایل. قطعتو فی ساعت میلین، این کدومشو منظورشه؟ بگید میلین رو. اون از ساعته نگاه کنید فی آمده، چرا؟ چون شیئن فشیئنه. پیمودن بگید تدریجیه، یعنی هی قدم زده قدم زده پیموده در دو فرسخ رو. لذا میلین مقادیره، از مقادیر جهات هم مثل یمنتن و یسرتن. پس از مکانها دو چیز، یک جهات ست، دو مقادیر. کدوم؟ بله میلین دیگه، با یا و نون، میل، میلان، میلین. اسم المکان المسوق، اسم المکان المسوق من المصدر. بعدی نگاه کنید، اسم مکان ولو معینه ها، اسم مکانی که از خود فعل ساخته شده، مثلا جلستو اسم مکانش میشه چی؟ مجلس. ها؟ من بگم جلستو مجلسک، یعنی چی؟ نشستم در سر جای تو. جلستو بگید مجلسک، معینه ها، اسم مکانی که ساختمانش از خود همون فعل ساخته شده، این منصوب میشه. نحو مجلس و مقعد، میگیم جلستو مجلسک، قعدتو مقعدک، یعنی جای نشستن تو نشست. این میشه. اما اگر شما بیایید یه کلمه دیگه بگید، مثلا بگی رأیتو، یا نمیدونم فرض کن کلمه دیگری بیاری به غیر از جلستو برای مجلس، نمیشه. مثلا بگی حضرتو، حضرتو، من نمیتونم بگم حضرتو مجلسکه، باید بگم چی؟ حاضر شدم در محل نشستن تو، نمیتونم بگم، باید بگم حضرتو فی مجلسک، حتما باید فی ذکر بشه. پس اگر ما اسم مکان داریم و این اسم مکان با فعل خودش میاد، میتونه بدون فی بشه. اگر با فعل خودش نیومد، حتما باید فی ذکر بشه. پس از مکانها چه چیزی هستش که با فی میاد، بدون فی میاد؟ یک، اسماء جهات. دو، مقادیر. سه، اسم مکانی که با فعل، بگید خودش آمده باشه. اسم مکانی که با فعل، بگید خودش آمده. نحو مجلس و مقعد. فائدتون، شرط و نسبهی ان یکون عامله من لفظه. شرط این نسب این اسم مکانی که مسوق از مصدره اینه که عاملش از لفظه، بگید خودش باشه. نحو قعد تو مقعد الامیر، یعنی نشستم روی صندلی امیر، در جای امیر نشستم، در محل نشستن امیر نشستم. حالا شده نشده شو نمیدونم، اون دیگه هر کسی جاش بشینه که اون نمیشه. خب قعد تو مقعدن امیر. و حلل تو فی قلبک محل الحبیب، یعنی چی؟ حلول کردم، جا گرفتم در دل تو، در جای، بگید دوست، یعنی من تو دل تو در جای دوست نشستم. جلستو حللتو فی قلبک محل الحبیب. الان محل الحبیب منصوب شد. بله، حللتو دیگه، از جنس محل نیست مگه؟ حلال تو از جنس محله، قعد تو از جنس مقبل. بله؟ محل. نه نه، مفعول مطلق نیست، اسم مکانه. مفعول مطلق باید مصدر باشه، درست شد؟ این مصدر نیست. فاذا کان من غیر لفظه، اگر از لفظ خودش نباشه، الان مثلا به جای حلال تو باشه دخل تو، دخل تو فی قلبه، که دیگه نمیتونم بگم محل الحبیب، باید بگم چی؟ فی محل الحبیب. بله، میگه فاذا کان من غیر لفظهی تعین جره، باید مجرور بشه، فیقال جلست تو فی مرما زیدن. اگه گفته بود رمی تو مرما زیدن، یعنی تیر زدم در سیبل زید، مرما یعنی سیبل، در سیبل و هدف زید من هم تیر انداختم. اما اگر گفت جلست تو، دیگه مرما الان میخواسته چی بگه؟ میگه میخواسته بهش بگه که نشستم در جایی که سیبل زید بود، محل تیر انداختن زید بود. جلستو که آمد باید بگه فی مرما، فی مرما زیده. حالا یه چند تا سوال پیش میاد. بعضی کلمات هست، ضرب المثل هم هست، رسیده با فعلش یکی نیست، یا اصلا فعلش نیامده، خب قطعا هم یکی نیست. این بدون فی آمده. چی آمده بگو؟ بدون فی آمده. میگه این چند تا شازه. شازه یعنی چی؟ یعنی تو اینا رو تو ذهنت بسپر، قبول کن، یاد بگیر، بقیه رو دیگه بر این قیاس نکن. اینا استثناء. اینا چی هست؟ بگید استثناء. میگه اما قولهم، اما جمله‌ای که عربا میگن هو منی مقعد القابلته. احسن. هو مبتدا، منی یعنی نسبت به من، یعنی هو ثابتون منی، موجودون منی. مقعد القابلته باید بگه فی مقعد القابلته. میخواد بگه این آدم خیلی به من نزدیکه. میگه این، میخواد بگه این آدم خیلی به من نزدیکه. میگه این آدم نسبت به من در جایی نشسته که قابله میشینه. قابله اون کسی که بچه رو به دنیا میاره، بچه رو قبول میکنه و میگیره. خب او خیلی به مریض نزدیکه، محرم اوست. میگه این مثل قابله من میمونه، در جای قابله نشسته. اینو ضرب المثلیه که به کار میبردن برای اینکه یعنی این آدم جز محرم اسرار منه. هو منی مقعدل قابلته. این ضرب المثل فی القرب، در نزدیکی. الان طبق قاعده این مقعده ظرف است برای چی؟ برای ثابتون موجودونی که خبره، ولی اون ثابتون موجودون از جنس مقعد بگید نیست. طبق قاعده باید میگه فی مقعد القابلته، ولی گفته چی؟ مقعد القابل. هو منی، یه لحظه چشم، هو منی مزجر الکلب. اینم باز ضرب المثله. او نسبت به من در محل رانده شدن سگه. یعنی مثل سگ بگید میراند، چخ چخ دورش میکنه. یعنی هو منی مزجر الکلب یعنی چی؟ یعنی او از من بسیار دوره، مثل سگ رو که دور میکنن. اینم نسبت به من اینطوره. این مزجر الان جای مقعد القابله بذاریش میشه هو منی مزجر الکلب، در صورتی که باید بگه فی مزجر الکلب. فت توسط، ها توسط اینجا چیز نیست، باید بگه فت بوده، یا البته دوریش خیلی زیاد نیست، مثل راندن سگه، یعنی در محل دوری سگ دیگه به آدم اینقدر نزدیک نیست مثل قابله، دوره دیگه مقدار. اما هو منی منات از سریا، منات یعنی آویخته شده، نات ینوتو یعنی آویخت. او نسبت به من در محل آویخته شدن ستاره سریاست، یعنی خیلی دوره، مثل ستاره سریا از من دوره، در جایگاه ستاره سریاست. این منات سریا باید میگه فی منات سریا، فل بود. اما قولهم، قولهم مبتدا چی؟ فشازن. شاز یعنی چی؟ استثناء. اینا استثناست. چند تا کلمه از استثناست شما هم یاد بگیرید. بله سماییه. این ضرب المثل ها استثناست. شما هم به کار میگه مثلا میخوای بگی این خیلی با من دوسته یا خیلی از ما دوره، میگه هو منی منات از سریا به کار. اذا قدر عامله المقدر استقره، اینا شاذ میشن اگر عامل مقدرشون چی باشه؟ استقره، ثبته، اینطور فعلا بشه او مستقرون. حالا یه نفر میاد میگه من عامل مقدر رو میخوام قعده، زجره، ناته تقدیر بگیرم، اون موقع میشه از جنسه بگید خودش دیگه شاز نیست، اون موقع میشه هوه منی، میشه هوه منی مقعد القابله، یعنی هوه قاعدون منی مقعد القابله. اگه قاعدون تقدیر گرفتی میشه طبق قاعد. هوه منی مزجر الکلب، یعنی هوه زاجرون منی مزجر الکلب. اگر ما مناسب خودش تقدیر گرفتیم دیگه اینا هم شاز نیستن. تمام. یه مکانی داریم، پس سه تا مکان بود که میشد منصوب. یک جهات ست که کلماتش زیاد بود، دو مقادیر، سه اسم مکانی که با فعل خودش از یه جنس باشه. حالا میگه مکان محدود، یعنی معین، محدود یعنی اول آخرش مشخصه، معینه. مکان محدود یجر رو بفی، یه شعری بود میگه ظرف مکان آنچه معین بود چاره در اون نیست به جز ذکر فی. ظرف مکان هرچی که معین باشه حتما باید فی ذکر بشه. لذا میگم سلیت و فل مسجد، یعنی توی این مسجد من نماز خوندم. دخلت و فس صف، اینجوری میگیم. یجر رو بفی ظاهرتن مجرور میشه بفی، اونم فی که بگید نه معنای فی، فی که ظاهره. نحو سلیت و فل مسجد یعنی چی؟ یعنی نماز خوندم تو این مسجد. در رست و فل مدرسته، یعنی تدریس کردم تو این مدرسه. معینه دیگه، فائده داره. سمع نصب و کل مکان محدوده. سه تا فعل هست، دقت کنید، دخله، سکنه، نزله. اینا باید حفظ کنیم، دخله و سکنه شو حفظ کنیم. این دخله و ما گفتیم اگر مکان معین باشه باید چیکار کنیم؟ فیرو ذکر کنیم دیگه. همین بالا خوندیم المکان المحدود، محدود یعنی المعین. یجر رو به فی ظاهرتن، با فی میشه ظاهر. سلیت و فل مسجد، هیچ راهی هم غیر. الغوه رو بگید فی غیابت الجبه، فی غیابت الجبه معین دیگه، غیابت الجب یعنی چاه معینی بوده، گفته ببرید بندازینش توی اون چاهه، اینجا فی ذکر شده. خب سه تا فعل هست، دخله، سکنه، نزله. دخله و سکنه با مکان معین بدون فی میاد. ادخل الجنه، الجنه باید بگه چی؟ ادخلو طبقه حال فعل جنه دیگه مشخصه. اسکن انت و زوجک الجنه، نه فعل جنه، دخله و سکنه بدون فی میاد با مکان معین. این دوتا رو باید یاد بگیریم. نزله، نزله خب همینطوره، نزله کمتره نسبت به نزل. تو المدرسته، نزل تو بیت فلانن، یعنی نازل شدم، فرود آمدم، باید بگه فی بیت فلانن. نزل تو تهران، باید بگه فی تهران. این سه تا، اون دو تای اولی خیلی زیاده، دخله و سکنه، نزله یک کمی کمتر. این سه تا منصوب میشه هر مکانی با اینها، ولو معین بدون فی منصوب میشه. درست شد؟ و نصب و شام مع ذهبه، ذهبه یعنی چی؟ رفت. این الان اگه با تهران بیاد میگه ذهب تو الا تهران، با الا میاد. اما ذهبه کلمهش با کلمه شام بدون اعلامیه، شام فقط با شام، ذهب تو شامه. ولی اگر با عراق باشه باید بگی چی؟ ذهب تو الال عراقه، فقط با شام. و نصب و مکته مع توجهه، توجهه یعنی رو کرد، اینم با مکه منصوب میشه، میگی توجه تو مکته. ولی اگر گفتی مدینه میگی توجه تو الال مدینته. توجه با مکه. فتقولو، الان نگاه کن، دخلت البیت، وارد این خانه شدم. اگر غیر از دخلتو بود باید میگفت چی؟ فل بیته. سکنتو داره، تو این خانه ساکن شدم. اگر غیر از سکنتو بود مثلا اشتو، اشتو یعنی چی؟ زندگی کردن، باید میگفت اشتو فت داره، تو این خونه زندگی کردن. نزلتو المدینته، فرود اومدم به مدینه، به این شهر فرود اومدم. اگر غیر از این بود بگید نزلت المدینه. نزله هم با مدینه، یعنی کلن نزله هم مثل دخله و سکنه با مکان منصوب میشه، مکان باش منصوب. اما ذهبتو فقط با چی؟ بگید شام. ذهبتو شامه، شام بره کنار بشه عراق، باید با اعلام. توجه تو مکه، مکه بره کنار مدینه بشه با اعلام، نه دیگه راحته. وقد اختلف النحویون. حالا یه سوال، مثلا اگر گفت ادخل الجنه یا گفت اسکن انت و زوجک الجنه، این الجنه رو بگیم مفعولون فیه و فی نداره، یا بگیم مفعولون به. نهاد اختلاف کرده، نهاد اختلاف کرده. اکثرا قائلا اینجا بگیم مفعولون به، نگیم مفعولون فیه. چرا؟ چون قاعدمون لااقل نقض نشه، چون مکان معین حتما فی میخواد، که من اون شعر رو گفتم ظرف مکان آنچه معین بود چاره در اون نیست به جز ذکر فی. حالا که تو اینا فی ذکر نشده پس معلوم میشه که اینا مفعولون بهن، مفعولون فی بگید نیستن. پس اسکن انت و زوجک، انت و زوجک فاعل، یعنی انت تأکید اون انتهی داخل اسکنه، زوجک هم عد شده، الجنته مفعولون به. این بهتر از اینه که بگیم مفعولون فیه، چون اگه بگیم مفعولون فیه استثناء درست کردیم، گفتیم ظرف مکان یه سریش که معینه با فی میاد، بدون فی میاد. دخله و سکنه و نزله، ذهبه با شام، توجهه با مکه، اینا رو اینو نگیم، بگیم اینا مفعولون بهن تا قاعدمون استثناء نخوره. میگه وقت وقت اختلاف نحویون فی سبب نصبها ول ارجح انها منصوبتون به اسقاط الخافض. ایشون میگه، گوش کنید، چند تا قول هست. یه قول اینه که اینا مفعولون فی هند، فی هم در تقدیر منصوبن و مفعولون فی استثناء. پس یه قول چه چی؟ اینها مفعولون فی هند به تضمین معنای فیه، نباید منصوب میشده ولی شده، تمام. قول دوم، اینا منصوب به نزع الخافضن، یعنی اینا فی داشتن، دخلت و فل بیت، فی داشتن، حرف جر داشتن، حرف جر رفتاده، اینا شدن چی؟ منصوب. این قول دوم. قول سوم قول ما بود، چی گفتیم؟ اینا مفعولون بهند، اصلا مفعولون فی یا منصوب به نزع الخافض نیستن که قانون به هم بریزه. این سه تا قول، قول اول که میگه اینا ظرفند و به تضمین معنای فی، یعنی در واقع قاعده رو داره استثناء میزنه، اون گفتیم زیاد جالب نیست. قول دوم که میگه منصوب به نزع الخافضن، قاعده رو استثناء بگید نمیزنه، میگه اینا فی داشتن ولی میگه فی افتاده. این مشکل داره. مشکلش چیه؟ که منصوب به نزع الخافض سماعیه. خب بعد هم این که ما اصلا فی رو ندیده باشیم نیست، تو منصوب به نزع الخافض 1-2% فی دیده شده در بقیه جا میگن منصوب است به نزع الخافض، یعنی بقیه جا چیه؟ افتاده شده منصوب. اینجا ما نمیبینیم اصلا. قول سوم که بشه مفعولون به از همه اقوال چیه؟ بهتره. نه مفعولون منصوب به نزع الخافض میشه که بگیم سمایی اشکال داشته باشه، نه میتونیم بگیم ظرف منصوب شده استثناء، بلکه مفعولون به قانونمون هم سر جایه خودش. این نظریه که شیخ بها هم داره، نظر قشنگی، نهات بزرگی هم بهش قائل. میگه منصوبتون به اسقاط الخافض، ول اصلو دخلتو فل بیت، نزلتو ال المدینه، ال آخر الامثله، تا آخر مثال ها. فحوز فحرف الجر سماعن، حرف جر هست شده، فانتسب الاسم، اسم شده منصوب و منصوب به نزع الخافض. این هم نظر ایشون که ما نظر خودمون هم گفتیم. سه تا نظر بود. یکی این که منصوب است و مفعول فی استثناء. یکی دیگه منصوب به نزع الخافض، حرف جر داشته افتاده. این قاعده استثناء نمیشه ولی سمائی منصوب به نزع الخافض. سه قاعده سر جای خودشه. اینا زمکان هستن اما بگید مفعول فی نیستن بلکه مفعول به هم. نگاه ان الظرف اذا كان لا يلزم الظرفيه. حالا میخوایم یه تقسیم کنیم. ظروف رو به دو دسته تقسیم میکنن. یه سری ظرف های متصرف، یه سری غیر متصرف. ظرف ها یعنی اسم زمان های متصرف، اونایی هستند که هم ظرف میتونن بشن هم غیر ظرف، مثل کلمه یوم. یوم هم میتونه بگید مبتدا بشه، خبر بشه، مفعول به بشه، فاعل بشه، دیدید دیگه، میتونه ظرف هم بشه. اینا رو بهش میگن ظروف چی بگید، اسماء زمان متصرف. یه سری اصلا غیر متصرفن. غیر متصرف یعنی چی؟ یعنی همیشه ظرفن، مثل کلمه اذا. اذا جاء نصر الله والفتح، اذا رو ما بهتون میگفتیم چی؟ اذا ظرف زمان مستقبل، اضافه میشه به فعل شرط، منصوب است به جزای شرط. این تا دنیا زمینه. ظرف غیر متصرف بهش میگن. شد یا نشد چی عرض کردیم؟ تا آخر همینه دیگه. اذا هیچ موقع فاعل نمیشه، مفعول نمیشه، هیچ چی نمیشه. اینا رو میگن غیر متصرف. البته یه چیزایی هستن این وسط، یه چیزایی هم هستن که اینها نه غیر متصرف مثل اذا 100% هستن، نه متصرف مثل یوم 100% هستن. اینا یه ذره پاشونو میذارن از بگید اون ظرفیت بیرون. مثلا میشن مجرور به حرف جر، مثل کلمه اند. مثلا میگیم من اند الله، مثل کلمه قبل بعد میگیم من قبل من بعد. ببین یه ذره تکون خوردن، اما بگید اینطور تکون نخوردن که فاعل بشن، مفعول بشن، فلان. بعضیا اسم اینا رو گذاشتن همون غیر متصرف، گفتن دو جوره، متصرف غیر متصرف. این حالا یه ذره یه قدم پاشو گذاشته بیرون، این کاری نکرده. بعضیا اومدن این قسمو گفتن شبه متصرف، گفتن ظرف ها اسماء زمان سه جوره، متصرف مثل یوم، شبه متصرف بگید مثل اند من انده، مثل لدون من لدون، مثل قبل بعد من قبل من بعد، درست شد؟ و غیر متصرف. غیر متصرف مثل چی؟ مثل اذا، درست شد؟ حالا نگاه کنید. ان الظرف اذا کان لا یلزم الظرفیه، اگر ظرف 100% ملازم ظرفیت نباشه، یعنی همیشه ظرف بخواد باشه، نه. نحو الیوم والمیل قیل له المتصرف، بهش میگن متصرف. مثل نگاه کن الان، هان یوم السفر، هان یهینو یعنی چی؟ وقت شده، وقتش رسید. هان یوم السفره یعنی چی؟ روز اون سفر فرار رسید، الان شده فاعل. بینی و بینک میلون، بین من و تو یک مایل است، میل است. الان بینی و بینک متعلق به ثابتون موجودون خبر مقدم، میلون مبتدا اصلا ظرف نیستن، اینا یکی فاعل یکی مبتدا است. اینا متصرفن. ولی همین میل رو ما دیدیم که ظرف شده بود، نشده بود؟ سرت و میلن اینطوری گفت دیگه. و همین یوم السفر رو دیدیم که میتونه بگی ظرف بشه. فَإِنْ كَانَ لَا يَخْرُجُ عَنِ الظَّرْفِيَّةِ، اما اگر از ظرفیت خارج نشه، از ظرفیت خارج نشه، همیشه ظرف بمونه، مثل اند ظرف مکانه، جلست و اندکه دائم الاضافه هم هست، مثل متا، متا قمته کی ایستادی، حالا چه متا استفهامیه چه متا شرطیه فرقی نمیکنه، میگیم متا قمته، متا این متا یعنی چی؟ در چه وقت؟ ظرف دیگه، ظرف مکان. اینه فعینه تذهبون یعنی در کجا میرید، در چه جایی میرید، این اینه ظرف مکانه، فهو غیر متصرف، غیر متصرف، اینه هر کجا بیاد میشه چی؟ محلا منصوب مفعولان. حالا اینه تذهبون رو چجوری ترکیب میکنید؟ میگید اینه لفظا مبنی بر فعل، محلا منصوب مفعولان فی، تموم شد، چیزی نداشت. دو تا اصطلاح گفتیم، متصرف غیر متصرف. فوائد، اند کلمه اند لا یدخل علیها من حروف الجر غیر و من فقط. اند یه ذره پاشو از این بگید ظرفیت میذاره بیرون، مجرور به منم میشه فقط. نحو جئتو من اندک، 90% میگن جئتو اندکم، اومدم پیشه، حالا جئتو من اندک یعنی از پیش تو اومدم، با من اومد. متا، متا گاهی اوقات با الا میاد، لا یدخل علیها سوا الا و حتی، دوتا حرف جر را، نبو الا متا تلومونی، یعنی چی الا متا تلومونی؟ تا چه وقت میخوای منو ملامت کنی؟ یعنی تا کی میخوای هی تو سر ما بزنی ما رو ملامت کنی؟ الا متا. یا حتی متا یسودو ال بطلو، بتالت بیکاری یسودو، میخواد بگید حاکم باشه تا کی؟ حتی متا یسودو البطلو یا الباطلو، تا کی میخواد باطل بگید سروری کنه و سیادت کنه؟ حتی متا، با حرف جر بود. اینه لا یدخل علیها غیر و الا، الا بهش داخل میشه، منم داخل میشه، چون من اینه الا اینه، این دو دیده شده. نبو الا اینه متوجهون اخوک، یعنی چی؟ به کدام طرف متوجهون یا یتوجه و اخوک، فرق نمی کنه حالا فعل باشه یا اسم فاعل، داداشت به کدوم طرف رو کرده، یا من عین جهت، از کدوم طرف بگید. این چند تا رو که گاهی اوقات با من یا فی یا اله میان بهشون میگن چی چی بگید؟ شبه متصرف. بعضی هم میگن نه اینا مثل همین کتاب ما، بهشون میگن غیر متصرف. اما بعضی اصلا هیچ حرف جری هم قبول نمیکنه، مثل ازا قبول. دو، ازا ازمر از ظرفو، اگر یک زمانی ازمر از ظرفو وجب ذکر الحرف مع ضمیره، ازمر یعنی ضمیر آورده شه، اگر یه زمانی حرف جر شکل زمان نداشته باشه، ضمیری باشه که بشه حرف جر. نحو نگاه کنید، یوم الخمیسه صمت فی، الان یوم الخمیس بشه مبتدا، سمتو بشه فعل و فاعل، فیه متعلق به سمتو. آیا زمان امکان داشتش یک زمانی منصوب بشه بدون فی یا نه؟ بله، همونجا خوندیم دیگه که اگر فعل بگید زمان باشه اون ظرفش میتونه منصوب بشه، همون صفحه قبل نگاه کردید دیدی که ان ظرف زمان مبهمن کنه ام مختصن ام معدودن یسلهو یسله کله للنصب علی الظرفیته به تقدیر فی، به تضمین فی. اینو گفتیم یا نه؟ الان الان یوم الخمیس صمت فی، این های فیه به کی میخوره؟ به یوم الخمیس. اگه خود یوم الخمیس بیاد برای سمتو بشه ظرف، بگید میتونه فی نیاد، بگیم سمتو یوم الخمیس. ولی اگه ضمیرش بخواد بیاد، بگید ظرف واقع بشه، اونجا باید فی رو ذکر کنی. نمیتونی بگی سم یوم الخمیس سمتوهو، سمتوهو گفته نمیشه. پس یه استثنایی دیگه، این استثنا رو میتونست تو اون تیکه بود که اذا کان الفعل و مما ینقضی شیئا فشیئا، اونجا بیاره این استثنا رو. این جاش اونجا بود که بگه زمان اگر بگو به جای او ضمیرش باشد، حتما باید فی رو بگید ذکر کنیم. مثل این که گفت اگر شیء ام فشیء ام باشه حتما باید ذکر کنیم، درسته؟ بله بیان، من فی رو باید ذکر کنیم. اذا ازمره از ظرفه وجب از ذکر الحرفه مع ضمیره، نحو یوم الخمیس صمت فیه، لان الازماره یرد الاشیاء الی اصولها. این قانونه، میگن هر ضمیر اگر به یک کلمه بچسبه اون کلمه رو بر میگردونه به اصلش. اصل در ظرف اینه که فی داشته باشه یا نداشته باشه. داشته باشه دیگه، وقتی معنای فی رو داره، وقتی معنای فی رو داره، اصل اینه که فی هم داشته باشه. ضمیر که میچسبه و میشه مفعول فی، ضمیر هر چیزی رو بر میگردونه به قانون اولش. حالا یه استدلال چون نداریم از ضمیر یرد الاشیاء الی اصولها، این قانونه. ولی بحث سر اینه که اگر زمان خودش مفعول فی بشه میتونه فی نداشته باشه. صمت یوم الخمیس، پنجشنبه روزه گرفتم، در پنجشنبه روزه من واقع شد. اگر نه ضمیر اون اومد حتما باید فی بگید ذکر بشه. این دو باید میرفت اون زیر اون اذا کان الفعل مما ینقضی، اونجا گفته میشد که زمان با استثناءاتش یه دفعه گفته بشه. لأن الازمار زیرا ضمیر آوردن یرد الاشیاء الی اصولها. فإن لم یذکر الحرف، اگر یه موقع حرف ذکر نشد، نحو یوم الخمیس صمته، یه موقع اینطوری از عرب دیدیم گفته، قانونا باید بگه صمته فیه و ظرف بشه. اگر یه موقع اینطوری گفت جعل از ضمیر مفعولا به، قانونمون رو به هم نمیزنیم، میگیم اینجا ها مفعول به و جمله صمته خبر یوم الخمیس. و کل ذالک لا یکون الا فی الظروف المتصرفه. البته اینایی که ما همه گفتیم مال ظروف بگید متصرفه، والا ظروف غیر متصرف که اصلا فی بر سرش بگید در نمیاد، مثل اعضا و اینا. ما اصلا این بحثا رو بگید اینجا نگاه کنید، گاهی اوقات هستش که یه چیزهایی نیابت از ظرف میکنن. یه چیزهایی بگید نیابت از ظرف میکنن. اونجا ما اون نایب رو میگیم نیابت از اون ظرف کرد. مثلا تو قرآن داریم تظنونه، تظنونه این لبستم الا قلیلا، تظنونه این لبستم الا قلیلا، این لبستم الا قلیلا معلا منصوب جای دو مفعول تظنونه تعلیق شده. این لبستم یعنی چی؟ مکس نکردید، درنگ نکردید مگر قلیلا. بعضی آمدن گفتن این اینطوری بوده، الا لبسن قلیلا که میشه چی؟ مفعولات مطلق، مثل بذکرون لا کسی رن، یعنی ذکر نیست. بعضی ها میگن نه این اینطوری بوده، زمانا قلیلا، این میشه چی؟ زر، این میشه مفعولات مطلق. مونده به اینکه چی تقدیر بگیم، درست شده نه؟ الان ما میتونیم بگیم اینجا صفت نیابت کرده از مفعول مطلق، صفت نیابت کرده از بگید زمان، درست شد؟ نیابت کرده. مثلا تو قرآن باز داریم ولا یعتون، در مورد منافقین ولا یعتون بعضا الا قلیلا، یعنی میگه منافقین به میدون جنگ نمیرن البته سری میدون جنگ لا یعتون در بحثه بگیر الا قلیلن یعنی چی؟ یعنی نمیرن به میدون جنگ مگر رفتنی کم مفهوم مطلق یا زمان کم اون اولش که هنوز جنگ شروع نشده یه خودشون نشون میدن آخرش هم میان خودشون نشون دن و گرفتن بنایه که زمان داره اینجا فعله یعنی یه زمان یه لحظات اینا تو میدون جنگ سرکلشون بگیرید پیدا میشه الان اینجا ما نیابت کرده درست شده نه؟ نیابت کرده دیگه حالا ممکنه یه زمانی صفت نیابت کنه یه زمانی چیزی مثلا من بگم سمت و سلاسته بگید ایامه الان سلاسته نیابت کرده ظرفه سلاسته زمان نیست ما گفتیم ظرف باید زمان باشه یا مکان نشده نه سلاسه سه نه زمان نه مکان ولی به دلیل اینکه اضافه شده به ایام بگیریم زمان پس این نیابت کرده از ظرف از زمان نیابت کرده از مضاف الیه این نیابت کرده از موصوفش که زمانه پس داریم ظرف بگید نیابی هم داریم ینوب و ان ظرف نیابت میکنه از ظرف فینسب و به انتصابهی پس منصوب میشه اونم به انتصاب و منصوب شدن ظرف اونم ظرف حساب میشه سته تو اشیاء شش تا چیز یک المصدر که من اینو گفتم نحو جئت که طلوع الشمس جئت که طلوع الشمس یعنی چی؟ یعنی اومدم پیش تو طلوع کردن آفتاب یعنی وقت طلوع کردن آفتاب دی این بوده وقت طلوع الشمس وقتش چی شده؟ وقتش؟ بله این الان مفعول فیه نیابیه نیابت از چی کرده ای گفتی؟ از مضاف مقدر بوده وقت طلوع الشمس وقت طلوع شمس خیم الاسکرو این الان ظرف مکان بود زمان بود خیم الاسکرو یعنی خیمه زده اون لشکر قرب المدینه قرب مستره قرب یعنی نزدیک بودن نزدیک بودن شهر یعنی مکان نزدیک شهر پس بوده مکانن قرب المدینه اینطوری بوده دیگه در مکانی که نزدیک به شهره ولا قرب مصدره مصدر قروبه پس زمان مکان نیابت میکنه از او چی بگید مصدر دو الوصف اینو گفتم نحو نمت و طویلن خوابیدم خیلی زیاد یعنی زمانن بگید به اعتبار موصوفش سه عدد گفتم مثل سر تو خمست ایامه حرکت کردم بگید پنج اسم و اشاره اسم اشاره هم بگید اسم اشاره به شرط این که بگید چی باشه؟ مشارون الیهش مکان باشه مثلا تو قرآن داریم هنالک هنالکه ابتلیل مؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا سوره احزاب هنالکه یعنی چی؟ یعنی در اون مکان کدوم مکانه؟ جنگ احزاب خندق در کنار اون خندق ها ابتلی المؤمنین مؤمنین مورد آزمایش واقع شدن و زلزله و زلزالن شدیدا و اونجا بود که حسابی پاشون لغزید ها ترسیده بودن میگفتن متى رسول الله الان هنالکه اسم اشاره مکان اسم اشارته نحو وقفت و تلکن ناهیته، یعنی چی؟ ایستادم در اون گوشه. تلکن ناهیته در اون گوشه. مادل علا کلیته، اون چه که دلالت بر کل کنه، مثل خود لفظ کل، مثل لفظ جمیع. مشیت و کلن نهار، یا جمیعن نهار، یا تمامن نهار. درسته نه؟ کل، جمیع، تمام فرق نمی کنه. یعنی کل اضافه شده به نهار، بگید کسب ظرفیت کرده، ظرف مکان شده. مادل علا جزئیت، اونی که دلالت بر جزئیت کنه، مثل کلمه بعض. مشیتو بعض میلن، نصف میلن، ثلث بگید میلن، ربع میلن، فرق نمیکنه. حالا این نصف، البته این میتونه اون بالا هم باشه ها، برای مکانم میتونه، برای زمانم میتونه ها، میتونه اون کل بیاد پایین بشه، کل میلن، تمام یک مایل رو من حرکت کردم، نصف بره بالا بشه نصف النهاره، نمی از روز رو. کل و بعض، نه اینکه شما فکر کنید کل و بعض، چه برای زمان چه برای مکان، اگر به زمان و مکان اضافه شه میتونه از مضاف الیهش کسب بگید نیابت در ظرفیت کنه، اینا میتونه نائب باشه. دیگه بحثی نداره. مفعول معه البته 5 6 دقیقه مونده بخونم. گوش کنید اینو بگم بهتون، بد نیست. منصوب به نزع الخافض، ببینید بعضی کلمات هستن، بعضی از افعال کلمات که اینها حتما باید یه حرف جری رو با خودشون چیه داشته باشن، نمیتونه حرف جر نباشه. خافض یعنی حرف جر، ولی ما میبینیم حرف جر ذکر نشده. سمایی هم هست تو بعضی از فعل ها باید ببینیم، مثلا وقتار موسا، وقتار موسا قومهو سبعین رجل. این اختاره اینجا الان بگید منصوب به نزع الخافض داره. اختار موسا یعنی چی؟ گزید موسا، چند نفر را؟ سبعین هم مفعول رو بگید رجلن تمیزه. این 70 نفر رو گزید موسی. از کجا گزید؟ من قومه. ولی قومه الان بوده بگید من قومه. این منصوب به نزع خافضه، یعنی منصوب شده به واسطه کنده شدن حرف جر. حرف جر اگر می آمد می شد مجرور، حالا که حرف جر حذف شده کلمه شده چی؟ منصوب. این سماعیه، یعنی ما در مورد اختاره شنیدیم، ولی دیگه در مورد اکتسبه بگیر نشنیدیم، نمیدونیم به کارش ببریم. اینو بهش میگن منصوب به نزع خافض. مثلا در مورد بل اجر بود، ام جا اهم منذران منه فقال الکافرون هذا شیء عجیب. این جا اهم بوده جا الیه، این الان این هم منصوب بگید به نزع خافضه. در مورد جا شنیدیم، جا الاش میفته شنیدیم، دیگه نمیتونیم بیان قیاس کنیم بر جاه. مثلا فرض کنیم که زهبر راه رو، راه یعنی رفت، اونجا دیگه نمیتونیم اونها رو قیاس کنیم. در مورد جاه بگید شنیدیم. در مورد عطا، عطا آمد، عطای توهو یعنی عطای توهو یعنی آمدم پیشش، عطای تو الیه الا افتاده، میتونیم اونا شنیدن. اینا رو بهش میگن منصوب به نزع خافض. فقط دو جا قیاسیه، دو جا قیاسیه، بقیه جا سماییه، باید بشنوی جا عطا کلمات اینا رو بشنوی تو گوشت بسود. دو جا قیاسیه، یکی با ان، یکی با ان. حذف حرف جر، حذف حرف جر قبل از ان یا ان قیاسیست. قیاسیست مشخص شده نه؟ یعنی شما میتونید حرف جر رو قبل از ان و ان حذف کنید قیاسن. البته یه شرط داره، به شرط آنکه التباس پیش نیاید. الان مثلا نگاه کنید، من اگه بگم عجب تو، الان همونجا ما مثال شدیم عجب و انجا همون چی بوده؟ من انجا همون بوده؟ من ان جا همون من چی شده؟ قیاسی. قبل از ان، قبل از ان نه بیفته چیه؟ قیاسی. شما عجبون هم باشه یه فعل دیگه باشه با حرف جر می آمده، قبلش حرف جرش قبل از ان و ان نمیتونه باشه، اما به شرط این که بگید چی؟ التباس پیش نیاد. مثلا اگر من اینطوری گفتم رقب تو، رقب تو فی انکه تقرا او در سک، یعنی چی؟ دوست دارم تو درس تو بخونی. الان اگر من این فی رو حذف کنم ممکنه یه نفری تقدیر بگیره ام، یعنی چی؟ دوست دارم تو درس تو بگیری. این فی نباشه ما کجا بدونیم این حذف حرف جر جری که حذف شده فی بوده یا بگو ام مگر التباس پیش بیاد. اگر التباس پیش بیاد خیلی نمیشه. یک درس کامل هم به عنوان منصوب به نزع الخافض. موفق باشید.